राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण पंचमी शनिवार विक्रम संवत 2059 29 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सुर्गाश्रम राम। वराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगम हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् कृष्णात्मे हरि ओम परमात्मे श्री गोविंद श्री गुरु चरण आत्मा की प्राप्ति लगन लगा हुआ एक उद्देश्य बनाओ इस सत्र में आए हो तो यह परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। उद्देश्य बनाओ उद्देश्य फिर सब ठीक हो जाएगा। एक उद्देश्य बढ़ने से सब बातें उसके अंदर बता जाती अपना उद्देश्य बनने से सब ठीक होने लगता है। एक ही उद्देश्य सब एक ही है। अब एक सुविधा और हो गई कि हम 12 महीना रहने के लिए एक व्यवस्था हो गई। बहुत बढ़िया चीज है ये। आप लोगों को ज्यादा काम का घर बैठे हो ऐसे आदमियों को तो यहाँ रहना ही चाहिए। बूढ़े बाप माई थे कारोबार से मैं तो कहता हूँ एक बेटो और एक बहू साथ में रहे तो अकेला रहना कठिन करना पड़ती है। तो सेवा रे बाद में एक बहू साथ में रहे और वही एक बेटा रहे तो बेटा बदलता रहो जा बेचा जाओ और बूढ़े माई थे अच्छी है शरीर जा तो ठीक है ऐसी आती है मेरे मन में और आप जगाने और घर में कोई काम नहीं है माना ठीक नहीं है क्यों काम लंब है नहीं तो फिर क्या करोगे क्यों दूसरे जगह जाओ यही है गए उद्देश्य बना दे परमात्मा प्राप्ति है और उद्देश्य सिद्धि के लिए यही जाकर भजने में लग जाए और बातें पूछ लो जो करना हो उसमें कोई संदेह हो तो वो पूछ लो लग जाओ तत्परता से भगवान में हमारे तो यही बेनती है जो पहले से कम हो गए कही गया बालकों की पढ़ाई होती है इस वास्ते मैं तो जाना ही पड़ता है तो वास्ते गए बहुत से तो यहाँ जाने वाले जाओ तो उसे हो आप तो बड़ा अच्छा काम है बड़ा ही उत्तम काम है। थोड़े रहो हमारे काम करने से हम मन लगा कर तत्परता से उत्साह से कीर्तन करो भगवान नाम में मन लगाओ परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो संसारी बातें छोड़ देंगे एक में लग जाओ और काम धंधा है नहीं तो करोगे क्या बड़े बूढ़ों को कुंवारों को साधुओं को क्या करना है और करना क्या है, रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, और क्या करना है, कुछ चाहिए भगवान हो और तुम्हें भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने वास्ते मकान मिल जाए, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, शेर जी ने तो उद्योग किया है, इतने मकान बनाए है, इतने तो भीड़ थी तो सब मकान मिलते नहीं थे, अब थोड़े रह जा रहे हो खूब मौज से मकाना में रहो, गंगा जी स्नान करो, तो भगवान भजन करो, रात दिन लग जाए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या करें कैसे करें पूछ लो, सत्संगों मिल जाए, बातें मिल जाए और पूछ लो कैसे करें किससे करें, रात दिन लग जाओ एकदम जीवन में, और करना क्या है। मूल में मनुष्य शरीर भगवान ने केवल अपने प्राप्ति के लिए ही दिया है, संसार की सब चीजों से मनुष्य के लिए, कौन मनुष्य वाले का है, मनु को रहता है अपने लिए, भगवान अपने लिए मेरे को प्राप्त हुआ, दूसरी चीजें तो मनुष्य के लिए और मनुष्य अपने लिए, सच्चे हृदय से सिद्धांत एक बना सके तत्व लग जाओ भाई, बहुत दिन हो गए तक अपने हृदय है, भगवान की कृपा में कमी नहीं है, अपने हृदय वो अपने हृदय छोड़ दो, अपने तत्परता से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ पुकार प्रभु, आप वो भूल नहीं बसेंगे पुकार और लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, आप साहब मौका है बहुत बढ़िया, और भी लोग चले जाएंगे, लोग काम धंधा है, बाल बच्चे स्कूलों खुली है, जाएंगे पढ़ाई करेंगे, तो माँ बाप को जाना चाहिए, जो कोई जरूरत नहीं हो सुन बूढ़े माता पिता है वो तो जैसे बेटों में से एक बहू एक बेटा, हम बूढ़ों के साथ रहे सेवा करे, वे बदलते रहे भाई भाई बदले, और बूढ़े माई तैयारी देवा भजन करो, गंगा स्नान करो, बहुत बढ़िया चीज है, शेठ जी ने बहुत बढ़िया प्रबंध किया है, कितने मकान में आए, ऐसी सुविधा हरेक यूनिवर्सिटी में, आप अपने रसोई बनाओ चाहे भाषण भोजन करो, जैसे सुविधा हो वैसे करो, और सत्य में भगवान में लग जाओ और वो रखो पूर्व मर्यादा, अपने अपने ज्ञान मतलब अपने तो भगवान से मतलब है, यहाँ रहना वो केवल भगवान के लिए, और कोई काम नहीं, जिंदगी नहीं, उत्साह होना चाहिए कि अब भगवान में ही लगेंगे, और कोई काम नहीं हमारे, एक भगवान में लगेंगे, मनुष्य मात्र को लगना चाहिए, परंतु बड़े बूढ़े साधु कुंवारे ऐसे पुरुष है, इनके कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, क्यों जा रहा है भाई, भगवान के न रहेगी, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो प्राप्त कर लेना है और तत्परता किया देखो मौका सा ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। सब तरह सुविधा रहने के लिए जवा मकान, नहाने के लिए गंगा जी, मेरे तो मन में आया कि और जगह कहीं करते तो पानी का प्रबंध मुश्किल होता, जल का प्रबंध क्या गंगा जी कह रही है, पानी के पैसे भी लगते कठिन कहीं पड़ती है, खुल जाएगा तो दो बार नहाओ तीन बार नहाओ जल्दी हो बहुत बढ़िया। शौच आदि सब तो अपना कुआ भी बनाया हुआ है, नल भी तैयार है, सब तरह सुविधा है, बहुत बढ़िया मौका, बहुत बढ़िया है। तत्परता से लग जाओ, भगवान ये प्राप्ति करनी है मात तो केवल भविष्य में लग जाओ और कुछ काम करना ही नहीं है और जरूरत नहीं है। तुम्हारा धंधा ज्यादा रह जाओ, अपने घबर जाओ, काम करो, दूसरों को ऐसे रहना चाहिए, बड़े बूढ़ों को तो रहना ही चाहिए। ऐसी बात है, हमारे मन में जाती आती है भाई, हम भी आए बैठे बहुत घर ले मटे बस एक गरीब बैठे में हमारे विचार है और मैं कभी दिन कहा खड़ खड़ी बात है, मैं मेरा घर जा दिया लिया पलेता हाथ दूसरों का भी जादू चलो हमारे साथ ये खराब नहीं है। और लाप लगाए दू मैं बड़ी बात है, भगवान में ले जाओ, रात और दिन भजन करो, पुत्र मरो करो, भगवान तो मौका बहुत सुंदर है, बढ़िया मौका है। भगवत प्राप्ति के विषय में नई नई बातें नहीं अभी होने लगती, साधक निराकार होता है ये बात नहीं है। ये बात नहीं मिलती है, फिर निराकार ही है और साधक तो छोटे बच्चे छोटे लोग बाद साधक निराकार होता है, इसलिए और तत्परता से लगे जाओ, रात दिन एक नहीं हिना जरूरी काम होता है तो आप चलते, गाड़ी में जगह नहीं मिले रात भर खड़ा रहना पड़े, मैं पहुंच जा तो कहते हैं निहाल हो गए, आना मुश्किल था हो गए, ऐसे जरूरी काम सुन लो तब होगा भाई, जरूरी काम है बस करना है, अरे समुद्र लग जाओ सब काम सरल हो जाएगा, सीध हो जाएगा, बातें मिल जाएगी, जिस तरह का शरण चाहो तत्परता से करो, लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा, सब काम सब ठीक होगा। कभी गुजार तो आ रहे वो भी बेचारी पता मिल जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है, कितने मकान है, ऐसा मौका मिलता नहीं। विश्वास से सच्चे हृदय से लग जाओ, ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, सब नहीं लगा लो बसा भगवान से लगे रहो, नाम करो, नाम कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, ध्यान लगाओ, हसे सत्संग मनन करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, चित्त में संतोष होगा और आपके फायदा है, त्रिलोक में फायदा। जो रात दिन भजन करता है उसके द्वारा उपकार बहुत होता है, भजन करने के बाद बारे द्वारा तो दुनिया का हित भी बहुत होता है, आपका हित तो होगा ही, कैसी बढ़िया बात है, दुनिया का भी हित होगा, उपकार होगा, धन आदि से ऐसा उपकार नहीं कर सकते। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हुआ, सब काम उत्साह उत्साह से लग जाओ। शंका जो पूछो सोमन बाबा शंका है दूर रहो, मौका बहुत बढ़िया मिला है, बहुत सुंदर मिला है, ये उद्योग से नहीं मिलता, मनुष्य एक एक उद्योग करे, धन खर्च करे तो मिलता नहीं, मुफ्त मिला है, मुफ्त मौका नहीं जाए नहीं। अभी तक तो ये बात थी कि हम ठहरे कहाँ, अब हम कहें मकान भरे कहाँ से, भगवान ज्यादा है आदमी थोड़ा है, खूब रहो उत्साह से, सच्चे हृदय से धनी हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या जैसी बोलो ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, यहाँ मजे से लगे रहो भाई, फल होता है वो बेली के लगा रहता है तो आप से आप पक जाता है, उसको कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, लगा रहे बस लगा रहे, आप ठीक हो जाता है, पक जाता है एकदम, ऐसे भगवान से लगे रहो आप से आप ठीक हो जाएगा, जो संदेह नहीं है और सत्संग रूपी जड़ मिलता रहे तरांतर, शंका हो दूर हो जाए, लगे रहो बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा मौका मिलता नहीं है, रहने सहने भोजन सब सुविधा है, यहाँ सब सुविधा होगी, जोर से लगे रहो, कमी अपनी है और कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है।